राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वितीया विक्रम संवत 2058 20 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम पराकृत मद बंधव परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभाद्वीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु सर्व कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, मेरे मन में एक बात आती है, आप मन में परमात्मा के प्राप्ति की इच्छा करो, केवल इच्छा, हमारे प्राप्ति भी चाहिए, इतनी चीज आपकी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे को परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, प्रभु प्रेम प्राप्त करना है, जीवन मुक्त होना है, इतनी केवल इच्छा करो आप, केवल इच्छा, इसमें काम हो जाएगा। ऐसी बात है, पर यह इच्छा वो करनी पड़ेगी। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ, यानी मनुष्य शरीर में अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी तो कृष्ण जन्म में होगी, देवताओं का अधिकार नहीं है, पशु पक्षियों का अधिकार नहीं है, राक्षसों का अधिकार नहीं है, प्रेत भूत प्रसन्न का अधिकार नहीं है, मनुष्य का अधिकार है। भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, सबके लिए, बहनों को भी ऐसा अधिकार है, भाइयों को भी अधिकार है। जिसमें बहनों की बहुत तेजी है, इस विषय में कुछ मुझसे तेजी मालूम नहीं मेरे को, भाई लोग पीछे, ऐसी बात है। तो आप केवल इच्छा और करे जाना के आना, तब कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, केवल इच्छा के हमारे परमात्मा की प्राप्ति हो। अगर ऐसे आप विचार कर ले तो हमारी बड़ी भारी उन्नति हो गई, स्वाभाविक बहुत विलक्षणता हो गई, संदेह नहीं है। अरे हमारे को प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मेरे को मालूम रहता है। भगवान की बड़ी भारी कृपा है, वो कृपा बड़ी लोगों के विचित्र है। यह अवसर हमारे को बहुत सुंदर मिला है, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, केवल अपनी इच्छा करना, केवल इच्छा। और केवल इच्छा से भगवान नहीं मिलते, राज्य नहीं मिलता। ये भी बात मैंने कही है, रोयो राज नहीं मिले, रोयो भगवान मिले। आप बात आप सच्ची है ना, रोयो राज नहीं मिले, रोयो धन नहीं मिले, रोयो संपत्ति नहीं मिले, रोयो मान बड़ाई सत्कार नहीं मिले, रोयो परमात्मा के हाथ मिले। मानो निर्बल को बल भगवान है, इसमें संदेह नहीं है। केवल इच्छा करोगे, मैं बोलूं भगवत प्राप्ति करना है, कोई उपाय मिले वो उपाय मैं काम में लाऊंगा, भगवत प्राप्ति करनी है, ये इच्छा होनी चाहिए केवल आपकी। आपके घर का खर्चा इतना ही, आपका खुद का खर्चा इतना ही है, इतना ही है, तो मेरे भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए, प्रभु प्रेम होना चाहिए। दर्शनों के विषय में तो वही बात है कि भगवान ही प्रधानता है, जोर नहीं दे सकते, दर्शन नहीं हो सकते है, परंतु तत्व ज्ञान होना, प्रभु प्रेम प्राप्त होना, गोपी भाव प्राप्त होना, ये संभव है, ये संभव है। दर्शनों की इतनी संभवता नहीं है, दर्शन भी हो सकते हैं, परंतु दूसरी तो बिल्कुल अपने हाथ की बात है, केवल इच्छा होनी चाहिए, केवल इच्छा, कहीं जाना, किसी से आना, किसी से पूछना, किसी से जरूरत नहीं है, केवल मन में इच्छा रखो, यह प्राप्ति भी हो, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, हम बहुत प्राप्ति करना है। इतनी सरल बात है, इतनी सीधी बात है, इतनी अपने वश की बात है, यह परिवर्तन नहीं है। अपने साफ पन्ने में लिखा है कि इसमें भविष्य नहीं है, आज विचार करो कल प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है, आज प्राप्त हो आज ही प्राप्त हो जाए, भविष्य नहीं है इसमें। यह बात है, आप ध्यान नहीं देते, यह बात है, यह बात है, इस बात से केवल केवल इच्छा, केवल इच्छा आपके भीतर से, हमारे को तत्व ज्ञान की इच्छा है, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, साफ लिखा है कि भगवत प्राप्ति प्रत्यक्ष में तत्काल प्राप्त करने की वस्तु है, भविष्य नहीं है इसमें, और क्रिया और पदार्थ की जरूरत, तीन बात लिखी, भविष्य नहीं है, क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, इतना पदार्थ हमारे पास पदार्थ जरूरत है, ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा, वो काम आपको जरूरत नहीं है, और भविष्य मिलेगा कभी ऐसी नहीं है, प्रत्यक्ष मिलेगा, ऐसी बात है, केवल इच्छा आपकी चाहिए, केवल आप कहीं जाओ, कहीं आओ, कहीं सुनो, साधु हो जाओ, गृहस्थ हो जाओ, घर छोड़ दो, बाल बच्चों छोड़ दो, धन छोड़ दो, पदार्थ छोड़ दो, आ जाओ घर छोड़ दो, ऐसी बात नहीं, साधु संन्यासी हो जाओ, ऐसी बात नहीं, इतनी सुगम बात है, सर्व बात है, केवल इच्छा आपकी होगी, केवल इच्छा, केवल इच्छा होनी चाहिए, अरे हाँ मुझे प्राप्त कर लो तो आपका गीता प्रेषण या सत्संग बहुत तेज हो जाएगा, बहुत शेष हो जाएगा, बहुत उत्तम हो जाएगा, सब तरह की उन्नति होगी, सब तरह की उन्नति, धन नहीं हो तो धन की जरूरत बढ़ जाएगी, भीतर से जरूरत नहीं, भीतर से जरूरत बढ़ जाएगी, आप गए क्रोध और काम लोभ और मोह और मद और मसर ये सर्दी मुंह है, ये नहीं आवे, सब नष्ट हो गया, सब ठीक हो जाएगा, व्यवहार बढ़िया हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, मन जीवन सफल हो जाएगा, ये जो मनुष्य जन्म की महिमा है ये तभी सफल होगी जब प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्ति हुए बिना ऐसी महिमा सफल नहीं है, मनुष्य जन्म सफल नहीं है, और उसे प्राप्ति होने पर मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, केवल इच्छा करो, केवल इच्छा, कहीं जाना करना कुछ नहीं, केवल की भगवत प्राप्ति हो जाए, पहले कोई प्राप्ति हो जाए, आप कैसे हो, किसी भरण का हो, किसी आश्रम हो, किसी पाप हो, कैसे दुर्दशा हो, दुराचार हो, अपनी चेत सुदुराचार हो, बजते मामले भाग साधुर्य वश मंतव्य और क्षिप्रम धर्मात्मा और सशस्त्र निगृत, ऐसी बात है, केवल इच्छा बढ़े, केवल चाहना, हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते है। इसमें निराश होने की बात है ही नहीं, बहनों के लिए ही बात है, भाइयों के लिए, सबके लिए, बहनों के लिए बात, भाइयों के लिए बात, सबके सबके लिए खुली बात है। ऐसी है बात, ऐसी है, आप माने चाहे न माने, इस बात को स्वीकार करे चाहे न करे, अपने को अधिकार माने चाहे न माने, पर बात ऐसी है, ऐसी बात है, सच्ची बात है, ऐसी बात हमारे होश में प्राप्त। शेर जी ने बताया था कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन टोलियां बना दे, वह हो सकती है, अब हो सकती उतनी नहीं, टोलियों टोली बन जाए, अब आप इच्छा करो तो जाएगी, हो जाएगी, केवल इच्छा, केवल इच्छा, कमल कर सो तैयार हो जाओ, कमल बड़ी सुगमता से, बहुत सुगमता से बात हो जाएगी। इस बात से आप लोगों से, माइयों से, बहनों से, भाइयों से भी सबसे प्रियतना है, भाइयों का, बहनों का, दोनों का अधिकार है, अधिकार, अधिकार, अधिकार है। बहनों को आगे बढ़ रही है, बहनों को आगे बढ़ रही है, तो आप में तेजी चाहिए, बाप जरूर जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप विचार करो, प्राप्ति नहीं होगी तो अभी जो जीवन है उसे शुद्ध तो होगा ही, और प्राप्ति होगी, प्राप्ति में भविष्य नहीं है, फिर क्या देरी बताओ, थोड़ी सी बात, थोड़ी सी मत का थोड़ा, केवल मन की करूंगा, वो बात करने से सुन जाएगा, बात करने से पट सुन जाएगा, एकदम एकदम जोरदार चाहिए, जोरदार, और इतनी जोरदार नहीं कि जैसे मैं घर ही छोड़ दो, रुपये छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, बस आ जाओ, इतनी जरूरत नहीं, इतनी जरूरत नहीं है, भीतर से मन से चाहना चाहिए, भीतर से हम भगवान प्राप्ति चाहते हैं। और भाई हिम्मत ये चाहिए कि सब घर को छोड़ सकते हैं, परिवार को छोड़ सकते हैं, रुपया छोड़ सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, सस्ती सब कुछ छोड़ कर करो तो सस्ती, बहुत सस्ती, बहुत सस्ती, ऐसी बात है। तो मन में हिम्मत ऐसी चाहिए कि सब कुछ छोड़ सकते हैं, उत्साह चाहिए, और केवल परमात्मा प्राप्ति अच्छा, चलते फिरते, उठते बैठते, उठते बैठते गए, जागत गए, सोए, हरिया जन घट राम जी कबू प्रगट हो, उठते बैठते गए, जागत गए, सो जागते सोते, उठते बैठते मन में भगवत प्राप्ति कैसे हो, मेरे भगवत प्राप्ति कैसे हो, आप करके देखो, और मैं इसे बदल गया हूँ, आप करके देखो, करके देखो, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्यों तैयार, अपन तब से, अपने तब से सब कुछ छोड़ने को हम तैयार हैं, तब तो बहुत जल्दी तत्काल हो जाए, तत्काल, तत्काल एकदम भगवत प्राप्ति में सबका अधिकार है, मनुष्य मात्र का, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, सबका अधिकार है, सबका अधिकार, मनुष्य मात्र का, यहूदी पारसी कोई क्यों ना हो, और जिसमें सत्संग करने वाले हैं और भाइयों के लिए तो और बढ़िया, इतना वर्षों से सत्संग करते हो उनके लिए और सत्य। हाँ, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, हमारा दृढ़ संकल्प है, संकल्प सहित बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम चाहते हो बहुत अच्छा ऐसे मनुष्य चाहिए हमारा दृढ़ संकल्प है प्राप्ति चाहिए जरूर होगा जरूर होगा जरूर होगा ये संदेह नहीं है। मेरे से एकांत में लेना एकांत संदेह नहीं है कहीं जाना नहीं भी आना नहीं मैं केवल बात बताऊंगा केवल बात और वो आपके समझ में आ जाएगी आप कर सकते आप कर सकते हो माया कर होती है मैं तो बैठे ना केवल ये इच्छा हो जाए केवल इच्छा हो सकता कहीं जान नहीं कहीं जान नहीं रोना नहीं करना अल्लाह नहीं बसाना है मन की इच्छा हो जो मत बढ़ाओ मन की इच्छा हो जाए सुगमदास है बहुत जल्दी इतना सुगम काम कोई नहीं है जैसा सुगम परमात्मा की प्राप्ति का काम है ऐसा सुगम कोई नहीं है ऐसा मैं कह सकता हूं बात होते का आप तैयार हो जाओ केवल केवल ऐसा जैसे भाई ने कहा मैं चाहता हूं केवल तैयारी से भीतर से भीतर से वो असली असली से नकली नहीं असली नकली से असली मित्र के साथ आए क्रम प्राप्ति साथ है बहनों में भाइयों में कोई कोई हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो मेघवाल हो समार हो बेहतर हो कोई कोई जानो कोई जानो मनुष्य मात्र मनुष्य मात्र इतनी बात है अब कितने फायदे की बात है कितनी बढ़िया बात है भैया ये बात मेरे को पहले ही मिली नहीं थी मैं कई दिनों से लगा हुआ हूं परंतु मिली नहीं थी अब मेरे को दिखती है ऐसी बात आपको हो सकती है मेरे को हो सकती है आपको हो सकती है सबको हो सकती है एकदम सच्ची बात आपके फायदा होगा इसमें कोई संदेह नहीं है संदेह नहीं है फिर करके देखो लाभ तो जरूर होगा ही प्राप्ति भी हो जाएगी अगर आपकी इच्छा होगी तो बहुत सुगमता से बहुत सरलता से कहीं जाने की जरूरत नहीं है साधु बाबा बनने की जरूरत नहीं है घर के घर में रहते हुए अपने बाल बच्चों के पास रहते हुए धन कमाते हुए धन रहते हुए झूठ गबर जासादी बेईमानी छोड़नी होगा झूठ गौर जरूर छोड़ना हुआ ये जो सास निषिद्ध आश्रम है ये छूट जाएगा आपको छूट जाएगा केवल परमात्मा के से हुई ये छूटने में कठिनता नहीं हुई ये भी छूट जाएगा ये पवित्रता आप में आप आ जाएगी मैं ये चाहता हूं सत्संग में ऐसी तेजी का आदमी बन जाए कहीं सत्संग तेज हो जाएगा शेठ जी का प्रयास सफल हो जाएगा शेठ जी ने यही कहा था लोगों ने पूछा कि आप क्यों इतना उद्योग करते हो अन्न इकट्ठा करना पड़ता है कई चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है मकान बनाए हैं इधर से पूछे कहते यही है ऐसा सबको अनुभव हो सब हुआ नहीं है परंतु है ऐसी बात जरूर एकदम ये प्रार्थना है जाना करना नहीं अभी सब इकट्ठे हो जाओ लो कराओ यो नहीं भीतर से इच्छा हो जाए पक्की पक्की भगत पर सब छोड़ सकते हैं घर छोड़ सकते हैं स्त्री पुत्र को छोड़ सकते हैं ये हिम्मत चाहिए हिम्मत तीन देवताओं के तीन अस्त्र है भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र है, पशुपति पार्श्वपतास्त्र है, शंकर भगवान का तो पार्श्वपतास्त्र है। वो चाहिए अपने पास चलाने जरूरी, उसको चलाने जरूरी है। नारायणास्त्र में नमस्कार कर सरसूर जाएगा, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र का उपसंहार का हो जाएगा, ऐसे पार्श्व प्रदा छूटगा तो पढ़ाई करते खत्म कर देगा, वो बंद नहीं होगा। वो आपके पास चाहिए, चलाने की जरूरत नहीं है। भीतर में पड़ा पड़ा इतना तेजी है, विजय कर देगा। पड़ा पड़ा पड़ा पढ़ाई चला नहीं, ऐसे ही सब कुछ छोड़ सकते हैं। मैं ये पास होता था, सब छोड़ सकते, घर बार स्त्री बच्चे सब धन संपत्ति वैभव सब छोड़ सकते हैं। ये पार्श्वतास्त्र ये करना नहीं पड़ेगा। हिम्मत आपकी चाहिए, हिम्मत पर ऐसी हिम्मत से पहले भी हो जाएगा, पर ऐसी हिम्मत होने पर जरूर हो जाएगा। एकदम सब कुछ त्याग सकते हैं, एकदम छोड़ सकते हैं, ऐसी बात चाहिए आपके, आपको लाभ हुआ। ऐसा मेरे कई भाइयों ने कहा है, सत्संग से लाभ बहुत हुआ है, पूर्णता नहीं हुई, पूर्णता नहीं हुई लाभ हुआ है, ऐसे लोग कहते हैं। पूर्णता हो सकती है, प्रार्थना है आप तैयार हो जाओ भीतर से, फिर कोई बात नहीं, परवाह नहीं। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंधेर हो, मेघवाल हो, मैत्र हो, कुछ हो, भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बालक हो, छोटा हो, सब जाएंगे, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, रोगी रोगी हो, निरोग हो, रोगी हो, रोगी रोगी रोगी हो, केवल इच्छा चाहिए। आप रोगी है, आप शक्ति नहीं, आप शरीर ताकत नहीं है, कोई अजूब नहीं, शरीर की ताकत जरूरत नहीं, शरीर के सामर्थ्य की जरूरत नहीं है, केवल मन की विचार चाहिए। लोगों में कहावत है, अकूढ़ी में बसा और बिबलों की पीछा हो जाएगा। हमारा बस ऐसा है, परंतु भीतर में ऐसा है हो जाएगी, ऐसी बात है। इतनी बात सस्ते है, अकूढ़ी वाली क्या बात है, मानो रहना हमारा अकूढ़ी, बोलो अकूढ़ी समझ, अकूढ़ी कचरे का ढेर नहीं समझ, मानो कूड़ा कचरा जहाँ डाला जाता है उस पर तो निवास है हमारा, साथ है बैकुंठ भाषा, रहने में तो जगह शुद्ध नहीं है, कूड़ी पर रहना है, चाहना है बिमलोक में रहे, जो है हो जाएगा, काम हो जाएगा, संदेह नहीं है। पर तो आपके मन की इच्छा चाहिए, मन की इच्छा वो अपने बैठे बैठे ही बढ़ाओ, जहाँ हो वहीं घर में रहते हुए इच्छा को बढ़ाओ। देखो इतनी बढ़िया चीज है, ऐसी उत्तम चीज है, ऐसे जरूर कुछ कुछ शुरू हुए, लोग कुछ शुरू हुए होगा, एक संदेह नहीं, एकदम ठीक है। अपने सब अधिकारी है, परमात्मा की प्राप्ति का सब अधिकारी है। गीता में लिखा है, अपिचे सुदुराचार, अपिचे सुदुराचार, और ये भी सो पापी होने स्त्रियों वेश्या शूद्र किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता राज्य सात ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र चार और स्त्रियां पांच, दुराचारी और पाप योनी सात। सातों में देखा है गीता जी में, ये तो कोई मेरी बात नहीं है, ये तो मेरी बात है गीता में लिखी नौवें अध्याय में। समूहम सर्वभूतेषु बाध्येषु न प्रिय ये बजे तो माम भक्त्या मई ते सा केवल इच्छा, केवल इच्छा इसे कम हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। बहना भी बहना ऐसा है, इनको भी हो जाएगी, भाइयों भी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं है। इच्छा बात चाहिए जोरदार, धनी हो निर्धन हो, गरीब हो ऊंचा हो नीचा हो, शक्ति हो न हो, बीमार हो बीमार बीमार, शक्ति नहीं जरूरत नहीं, शक्ति आवश्यकता है हो जाए। इतनी सस्ती सोच कोई मिलती नहीं, इतनी सस्ती केवल इच्छा केवल चाहना। आप पात्र हैं, आप अपात्र नहीं है, कुपात्र नहीं है, इस बात को न चाहना ही कुपात्रता है, वही कुपात्रता है। भले ब्राह्मण हो पंडित हो, मन चाहना नहीं है तो नहीं होगा, और चाहना हो तो हो जाएगा। चाहना भी इतनी तेजी की ना हो कोई बात नहीं, थोड़ी हो जाएगा। तेजी क्या था, बहुत जल्दी हो जाएगा और बिना हो जाएगा, जरूर होगा, जरूर निसंदेह होगा, एकदम एकदम। अब इसे सुधार से विश्व पापी होने दो विशेषता बताई, विश्व पापी होने सबसे दुराचारी दोषी ज्यादा है, पापी होने दोष नहीं रहता। दुराचारी दोषी है वर्तमान में, आसन खराब है वर्तमान में, कोई हर्ज नहीं, डरो मत, निराश मत हो, बिल्कुल ऐसी बात है, एकदम ठीक बात है। आप कैसे ही हो, केवल इच्छा चाहे चाहना, भोजन मिल जाएगा, केवल भूख चाहिए, घर की भूख भूख भूख होगा, केवल भूख चाहिए, सब सामग्री मिले मिलते, केवल भूख एकदम ऐसी बात। लिखा अपने लिखने पर आप ध्यान नहीं देते, परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है, तत्काल होने वाली वस्तु है, ये लिखा हुआ था मैं पढ़ाया आपने रूपा सच्ची एकदम ठीक बात है। भाई हो जो बहना हो कोई हो, और कैसे आचरण हो पहले, अब केवल इच्छा होगी भाई हम योग्य तो नहीं है, हम अधिकारी नहीं है, ऐसी है हिम्मत बता दो, सब होगा काम, प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति है, भगवान की कृपा है। आप सत्संगी हो, सत्संग करने वाले हो वर्षों से, इधर आपकी रुचि है बहुत काफी है, तत्पर हो जाओ काम करने पर, और कर नहीं सकते ऐसी बात नहीं है, आपको बताया जाए ऐसे करो, शेष उतार ले ऐसे चाहिए, परमात्मा प्रेम हो जाएगा, बड़ी कठिन बात है वो शुरू में, इतनी बात नहीं। अब मानो जब मैं गीता का प्रमाण बताऊं, अब इसे सुदुराचारो भलते माम अन्य भाग, अन्य भाग का अर्थ किया है तेल धारा व चिंतन, ये नहीं है अर्थ। सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम ॐ सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम शेर जी ने सब जगह बातें लगाई पर गीता के श्लोक में शेर जी ने लगाई है इस प्रकार में हर एक जगह लगाते हैं ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ऐसा मूड भाई नहीं ऐसी बात पहले मिला था ये ऐसा बात शेठ जी ने क्या किया हर एक जगह भजन करे तो तत्वराशन हो जाए सब छोड़ दे आसन तीना रखे कामना ना रखे ऐसी बातें होनी चाहिए ऐसी स्थिति है पर यहाँ शेठ जी भी ढीले हुए अभी शेठ इस प्रकरण में अभी शेठ सुदूराचार ये भी सुपाप योग है दो है और जो चार वर्ण है स्त्रियां है पांच है दो वर्ष है दो सबसे दुराचारी खराब है पाप योनि है पहले के पाप है उसे नीचे जन्म हुआ है वो पाप योनि है और अभिषेद दुराचार आचरण खराब है वो सबसे पहले आचरण का आचरण खबर दो श्लोक कर दिया भगवान ने गीता में दो श्लोक खर्च किए दुराचारी के लिए अब शेष दुराचारो बजते मान मंदिर साधु क्षिप्रम धर्मात्मा शस्त्री कौन थे बजाए दो श्लोक और दो श्लोक नहीं किसी के लिए महापाद पाप यो नहीं श्री हो गए शस्ता शुद्धास्ते भी क्यों पौधे ब्राह्मण पुण्य भक्त आदर्श मार सब बज सब सुधुराचारी दोष लोग पापी भगवान का उत्साह उत्साह भगवान का उत्साह दोष लोग ऐसे बड़ा पापी कोई नहीं ऐसे बड़ा पापी कोई नहीं उसके लिए दो श्लोक खर्च किया है और किसी के लिए नहीं किया है ऐसी भगवान की कृपा है भगवान की विशेष कृपा है केवल आप अच्छा कर लो इससे केवल साधना वो साधना सच्ची होनी चाहिए नकली नहीं असाधना असली है जरूर होगा इसमें संदेह नहीं ऐसी बात है सच्ची बात है भाई हो बहन हो कोई हो सब मिले भाई बहन का कोई भेद नहीं है फिर बहनों को देरी से होगी ऐसी बात नहीं है सबके लिए बड़ी बढ़िया है क्यों पोता ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजता क्यों पोता खड़ा है इसका उत्तम आचरण है क्यों पोता ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजऋषि भक्ता राजऋषि विशेष नहीं है इन्हों कहना ही क्या है आप इसे सुधासुर कोई विशेषण नहीं है भजते मामा न निभाग इच्छा जोरदार, इच्छा जोरदार से केवल आप इच्छा, केवल भूख, केवल भूख होने पर भोजन मिलता है, केवल भूख, केवल इच्छा, सच्ची इच्छा भीतर से, सच्ची लगन, नकली तो नहीं, सच्ची लगन, सच्ची भूख, भीतर के भीतर की भूख, या चाहिए या बिना तो कैसे मिले भोजन में, तो क्या भोजन तो भूख में खा नहीं सकता, खा नहीं सकता भूख में, तो खा नहीं सकता, मना नहीं है पर भूख नहीं है, बुला रहे पर इलाज नहीं है, भूख बड़ी चाहिए, अपनी भूख चाहिए, बस एक भूख चाहिए, अपनी भूख इतनी जरूरत है, काश अपने इतनी जरूरत है, वह भूख लगाई जा सकती है, उस भूख लगाई जा सकती है, अगर लग जाए तो बस सब काम ठीक हो जाए। गीता में कहा है, गीता में अभिशेष शुद्राचार हो भजते मान अन्य भाग तेल नहीं बताया, जैसा कई बार विमोचन किया है, तेल धरवत नहीं है, अनंत भाग हम चाहते उसी में, और परवाह नहीं, और थोड़ी धन की है भोग की दुआ है, धन और भोग, संग्रह करना और भोग, ये जोरदार रहे, ये जोरदार इच्छा होते ही रहेगा, ये तो नया भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम उनका नहीं होता, भोग ऐश्वर्य परवाह नहीं करो, और आप हो जैसे गति से, अरे भोग और ऐसे मार्शल तो होता है, उनका निश्चय नहीं होता, वो परमात्मा की प्राप्ति करना है ये इच्छा ही उसमें नहीं होती, होते सच्चे जागरूक नहीं होते, तो भोग और ऐसे दो की जो ज्यादा भूख है वो ज्यादा नहीं चाहिए, और वो है तो हट जाएगी, बढ़ जाएगा, कम बढ़ जाएगा, ऐसी बात है, जरूर बढ़ता, जरूर जानता है, संदेह नहीं है, कैंसर मात्र नहीं, एकदम सच्ची बात है, अब वो एक इच्छा अपने चाहिए, अपने अपने घर की इच्छा, केवल इच्छा, केवल सहना, केवल साधना ने और चीज नहीं मिलती, कहने रो राज नहीं मिले, रो राज नहीं मिले, भगवान मिले, रो मिले, रो मिलते ढूंढने से सब काम से दुए सबके काम है, नहीं बड़ी बात है, बार बन गया रो रही थी, बारह नाम रो रम बोलो रो दे सब थे देव सी देव से मार बाप और भाई सब है मर्द लोग है रोने वाले सब पक्ष में काम करने वाले माँ के पक्ष में नहीं उसे काम को मर गए थे काम पे आग लगा देंगे सरो रोए ऐसे भगवान है ऐसे ससुर है महात्मा है संत है भगवान है ससुर मालिक रो गए ध्यान ये मालिक रोता है क्या मालिक पर जोर है क्या विद्या है क्या योग्यता है क्या अधिकारिता है रोना है रोना क्यों है रोना वो घर का चाहिए वो घर का चाहिए घर घर की शक्ति ये चाहिए सब ही चाहता है अपने आप पढ़ो अपने आप जरूर जरूर जरूर नहीं है अब भाई कोई एक पद सुना दो भगवान जी सा पद सुना दो बस कीर्तन सुनाओ काम ईश्वर से मुझे है, काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है। काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे कुटुम घरी कुटुम परिवार सुत दारा माल धन लाज लोकन की कुटुम परिवार सुत दारा माल धन लाज लोकन ओ माल धन लाज लोकन की माल धन लाज लोकन हरि के भजन करने में प्रभु के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे प्रभु के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना बैठ ओ करूं कल्याण में अपना करूं लोग दुनिया के भोगों में लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो लूठन दे जगत रूठे तो लूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे ओ लगी दिल में लगन मेरे लगी प्रीत संसार विषयों से प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे हे जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो जगत रूठे तो रूठन दे दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे भरी सिर पाप की मटकी भरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी मेरे गुरु देव ने झटकी मेरे वो ब्रह्मा नंद ने पटकी वो ब्रह्मा नंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे वो ब्रह्मा नंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे प्रेम से की मन लगा करके कीर्तन करो हरे राम हरे हरे हरि हरे हरे भी पापा ने दुष्ट तेरे पीछे पड़ता दुष्ट से तेरे पीछे पड़ता हरे हरे भी पापा ने पापा ना हरे पापा हरे राम राम राम हरे राम और कृष्ण दो ही है कलयुग में वंदे महापुरुष दे चरणार विंदव दो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे सब पाप दूर हो जाए भगवान की प्राप्ति हो जाए पाप दूर हो जाए भगवान की प्राप्ति हो जाए ये ऐसा अर्थ ध्यान देते हुए कीर्तन करो।